Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, zapraszam na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Będą zmiany w rządzie. Decyzje personalne poznamy w ciągu najbliższych kilkunastu dni, zapowiada w wywiadzie telewizyjnym premier Beata Szydło. Twórca finansowej piramidy Amber Gold będzie dziś odpowiadał na pytania śledczych z sejmowej komisji. W tym serwisie Trójki także relacja naszej reporterki z Bieszczad. Trwa tam walka ochotników o przyjęcie do jednostki specjalnej Agat. Będą zmiany w rządzie, zapowiada premier i ucina spekulacje o swojej dymisji. Beata Szydło w wywiadzie dla TVN24 podkreśliła, że zostaje na stanowisku, ale przyznała, że dojdzie do zmian w jej gabinecie. Ta decyzja została podjęta, będą zmiany w rządzie. Ja tę decyzję oczywiście omawiam z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, co jest rzeczą naturalną, a więc od razu chcę powiedzieć, że takie decyzje zapadają w gremiach partyjnych. I te zmiany nastąpią. W ciągu najbliższych kilkunastu dniach poinformuję Państwa o decyzjach, które podjęłam. O dymisjach w gabinecie Beaty Szydło napisał w najnowszym numerze Tygodnik Sieci Prawdy. Według jego dziennikarzy odejść z rządu mają szef dyplomacji Witold Waszczykowski, ministrowie infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz środowiska Jan Szyszko. Ważą się losy szefa resortu zdrowia Konstantego Radziwiłła. W południe przed sejmową komisją śledczą wyjaśniającą sprawę Amber Gold stanie założyciel tej finansowej piramidy Marcin P., ponieważ przeciwko mężczyźnie toczy się proces. Na pytania polityków będzie odpowiadał w sądzie okręgowym w Warszawie. Były szef spółki, która oszukała prawie 19 tysięcy osób, po raz pierwszy składał wyjaśnienia przed komisją w czerwcu. Mówił wtedy, że każdy, kto zawiera umowę, powinien mieć świadomość konsekwencji, jakie ponosi i że nie ma kompletnie nic Polakom do zwrócenia. Oburzył się też gdy poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński nazwał Amber Gold piramidą finansową. Proszę nie nazywać tego piramidą finansową. To jak to należy nazwać? Była to przedsiębiorstwo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie była piramidą finansową. Nie jest jeszcze żaden wyrok prawomocny w tej sprawie nie zapadł, więc prosiłbym się ograniczać do takich kolokwializmów. Rozumiem. Tym bardziej, że w systemie polskim nie istnieje coś takiego jak piramida finansowa. Pan to mówi z przekonaniem, z wiarą. Tak mówię, z wiarą i przekonaniem. Ten cynizm nie ma granic, ale idźmy dalej. A członek komisji Jarosław Krajewski z PiS-u mówi, że teraz komisja chce między innymi skonfrontować zeznanie części świadków ze słowami Marcina P. Pytań do pana Marcina P., ponieważ zdecydował się zeznawać przed komisją, będzie bardzo wiele, dlatego że jest to osoba, która może przekazać więcej informacji, a podczas pierwszego przesłuchania zabrakło niestety czasu. Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W 2012 roku spółka ogłosiła upadłość. Klienci zostali oszukani na łączną sumę ponad 850 milionów złotych. Na Śląsku obowiązuje od prawie dwóch miesięcy. Radni Mazowsza dopiero zdecydują, czy ma zostać przyjęta ustawa antysmogowa dla całego województwa. Jeśli projekt zostanie przegłosowany, zmiany wejdą w życie jeszcze w tym roku, a ich celem jest poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie emisji trujących substancji z pieców i kotłów. Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marcin Podgórski wyjaśnia, co zakłada projekt uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Wyłączenie z użytkowania kotłów najgorszej jakości i mówimy tutaj w pierwszej kolejności o wycofaniu z użytkowania kotłów pozaklasowych, nie odpowiadających na żadne normy. W drugiej kolejności mówimy o konieczności wymiany kotłów klasy czwartej i trzeciej, czyli wpisujących się w jakieś określone normy, natomiast nie spełniających tych wyższych, lepszych standardów emisyjnych. Podstawą projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza są badania ekspertów wskazujące na szkodliwy wpływ smogu na nasze zdrowie. Według danych z powodu zanieczyszczeń powietrza i chorób z tym związanych co roku w Polsce umiera około 43 tysięcy osób. Marta Szulborska, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki o wyjątkowym sprawdzianie umiejętności w Bieszczadach. O pracę w jednostce specjalnej Agat, która ma siedzibę w Gliwicach, walczy 33 ochotników. Wśród kandydatów są zarówno zawodowi żołnierze z innych jednostek, jak i cywile po kursie organizowanym w ramach ośrodka szkolenia wojsk specjalnych przy jednostce komandosów w Lublińcu. Selekcję obserwuje nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Poranna odprawa w Gliwicach, kilkugodzinna podróż w Bieszczady i pierwsze wieczorne zadania w terenie. To początek selekcji do jednostki Agat. Tuż po przyjeździe w góry na kandydatów czekały pierwsze zadania. Szybkie wypakowanie ekwipunku. Pojemnik na wodę. Dwie sztuki. Jest. Dobrze. Również szybkie pakowanie, a dla spóźnialskich solidne kary. 19. Dawaj. 20. I co? Siła i rogę jak polec tylko zbliża. Wstawać. Po pompkach i przysiadach przyszedł czas na bieg. 15 kilometrów z 30-kilogramowymi plecakami na czas. Ale z głową. Jak się zrobi ciemno, odpalamy czołówki, nie zostawiamy kolegów, ale jednocześnie pilnujemy swojego czasu. Jasne? Dla Maćka, kierownika selekcji, ten pierwszy dzień jest bardzo ważny. Potwierdzenie, że ten kandydat to jest osoba, która tu przyjechała po to, żeby powalczyć. Pierwsze zadanie wyeliminowało jedną osobę, a pierwsza zimna noc pod gołym niebem zweryfikuje przygotowanie kolejnych ochotników. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A co roku po sprawdzianie w Bieszczanach odpada 2/3 kandydatów do jednostki specjalnej. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. Noc pod gołym niebem w Bieszczadach. O tej porze roku. Wyglądasz na zainteresowanego. Tak, tak. Razem z tobą chętnie spędzę taką noc. Krzysztof Łoniewski. Każdy inny wynik byłby chyba zaskoczeniem. Cristiano Ronaldo został piłkarzem roku w plebiscycie FIFA, zanim byli Leo Messi i Neymar. Cała trójka znalazła się oczywiście w 11 sezonu. Poza nimi wybrany w osobnej kategorii najlepszego bramkarza Gianluigi Buffon oraz Dani Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric i Andres Iniesta. Pewnie Robert Lewandowski czuje się rozczarowany. Co innego Zinedine Zidane, on został trenerem roku. Teraz zwrot o 180 stopni, nasza Lotto Ekstraklasa i bardzo ciekawe spotkanie w Płocku. Na zakończenie 13 kolejki sporo goli, powtórki wideo, czerwona kartka i dwa rzuty karne. Wisła 4-1 wygrała ze Śląskiem. O rzeczonej czerwonej kartce dla Igorsa Tarasowska wspomina bramkarz gości Jakub Wrąbel. Na pewno niefortunnie zaczęliśmy to spotkanie. Czerwona kartka na pewno trochę pokrzyżowała nam plany, no ale też mogliśmy trochę inaczej zachować się po tej straconej bramce, trochę się przeorganizować, a zbyt bardzo chcieliśmy pokazać, że tutaj ten wynik jeszcze możemy wyciągnąć dobry. Wisła po wczorajszej wygranej w górę tabeli jest już 5, Śląsk 11 prowadzi Lech. W Anglii potwierdziły się plotki, że dni Ronalda Koemana na stanowisku trenera Evertonu są policzone. Wczoraj właściciele The Toffees wylali go z roboty w odpowiedzi za katastrofalny początek sezonu. Świetnie sezon w lidze NBA rozpoczęli koszykarze Washington Wizards. W trzecim meczu odnieśli trzecie zwycięstwo 109-104 z Denver Nuggets. Marcin Gortat rzucił 13 punktów i zanotował 5 zbiórek. Karolina Woźniacka i Simona Halep zanotowały z kolei pierwsze wygrane w WTA Finals w Singapurze. Dunka pokonała Elinę Svitolinę, Rumunka Caroline Garcia. Agnieszki Radwańskiej w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata nie ma po raz pierwszy od wielu lat. Jak wiadomo, ma za sobą bardzo słaby rok. Na potwierdzenie dopiero 28 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Jeszcze specjalnie dla redaktora Łukawskiego oraz innych kibiców żeglarstwa meldunek z wokół ziemskich, niezwykle prestiżowych regat Volvo Ocean Race. 7 załóg jest w drodze z Alicante dokąd? Do kogoś świata. Na razie do Lizbony i na razie ze sporą przewagą prowadzi Team Vestas. Reszta stawki blisko siebie. Ranek w zachodniej połowie kraju, a także na południu mglisty, w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, a to głównie na północnym wschodzie. W zachodniej połowie kraju, a także na krańcach południowych popada deszcz, wysoko w Beskidach i Sudetach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. Nad morskim okiem, zdaje się, jest biało już. Mhm. Takie zdjęcie przed chwilą gdzieś mi mignęło w internetach. Ciśnienie rośnie, temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Krośnie i Augustowie, 7 w Olsztynie i Siedlcach, 8 w Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 9 w Warszawie i Katowicach, 10 w Trójmieście, Poznaniu i Toruniu, 11 w Pile i Szklarskiej Porębie, 12 w Szczecinie i Gorzowie, do 13 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę w Wild Bean Cafe za jedyne 2 zł. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 listopada. BP, kierujemy się tobą. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A+++, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45.

o zmianach w rządzie nie mówimy, zmiany przeprowadzamy. Jeżeli oczywiście tak zdecydujemy. Ale ja chwilę jeszcze pomówię, pomimo apelu pani premier. Pan jest pewny swojej pozycji, swojego stanowiska, nic panu nie grozi. W każdym razie nie podczas tej rekonstrukcji, która ma być dokonana wkrótce. Wracam do tej pierwszej tezy. Nikt z nas do stanowiska nie jest przypisany. Ale coś pan wie, ktoś z panem rozmawiał, że coś jest nie tak, albo że coś jest tak. Były takie czasy, że pani premier wymieniała prymusów. Panią Rafalską zawsze wymienia jako prymuskę. No, pani minister Rafalska rzeczywiście jest ministrem, który ma sukcesy. Wprowadzenie programu 500 zł plus to było wielkie przedsięwzięcie, a program przynosi dobre rezultaty. Ale ja chcę o panu, nie o pani minister Rafalskiej. O sobie tak niezręcznie jest mówić, no ale mogę powiedzieć, że w Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w ubiegłym roku, były bezpieczne i przypisuję to służbom nadzorowanym przeze mnie. Właśnie to, że służby policja, straż pożarna, straż graniczna zapewniły bezpieczeństwo. Te niedobre media spekulują, że w ogóle nie będzie resortu cyfryzacji, jego kompetencji, a tym samym i nie będzie potrzebny jego szef, czyli pani minister Anna Streżyńska straci swoje stanowisko i że część kompetencji tego resortu przejdzie we władanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Coś pan wie na ten temat? Kiedyś tak było. Ministerstwo Cyfryzacji powstało z części właśnie zadań, które wcześniej wykonywał minister spraw wewnętrznych i ja sam przekazywałem na przykład Centralny Ośrodek Informatyczny pani minister Streżyńskiej, a więc to wszystko jest teoretycznie możliwe. Czy w praktyce tak będzie, zobaczymy. Proszę zauważyć, że od lat 90. mamy ustawę, która tworzy działy administracji rządowej i reszta już należy do premiera, jak te działy uszereguje, kto będzie poszczególnymi działami się zajmował. Czyli pan jest jakby co, jak to mówią, gotowy na taki powrót do korzeni? Ja uważam, że najważniejszy jest rezultat. Chodzi nam o to, żeby zmieniać Polskę, żeby realizować program Prawa i Sprawiedliwości. A co się kryje za dymisją, a właściwie przejściem na emeryturę komendanta stołecznego policji Rafała Kubickiego? Jak powiedział pan komendant, kariera naukowa. Chcę się skoncentrować na karierze naukowej. To są względy osobiste. Ja nie chcę ich roztrząsać. Ale to po kilku miesiącach pracy, bo zdaje się, tyle to trwało, tak? Na tym stanowisku chcę się komendant, skoncentrować. Na tym stanowisku tak. No na tym stanowisku 7 miesięcy, ale komendant Kubicki jest doświadczonym policjantem. W policji służy już ponad 20 lat. Ma także stopień naukowy doktora psychologii. Tak, ja tylko zajmuje potem, się że pracą jeżeli, naukową. Że jeżeli podjął się tego zadania szefowania stołecznej policji, to szybko zrezygnował. No, to jest tak, że policja jest dużą formacją. Liczy ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy. I to jest służba. To jest rzeczywiście służba. Wczoraj wprowadzałem w Krakowie pana nadinspektora Krzysztofa Pobutę, również doktora tylko nauk humanistycznych, prawnika z wykształcenia, który został komendantem małopolskim polskiej policji, a jego poprzednik, pan nadinspektor, doktor także, prawnik Tomasz Miłkowski jest szefem Biura Ochrony Rządu, a więc zmiany kadrowe są czymś oczywistym. A kiedy inspektor Andrzej Krajewski zostanie powołany na zwolnione stanowisko? Bo to zdaje się, że on zastąpi pana. Tak, rzeczywiście jest kandydatem. Procedura wymaga zapytania prezydenta Warszawy o opinię. Ta opinia nie jest wiążąca, ale taka jest procedura, a znając panią Gronkiewicz-Waltz, spodziewamy się tego, że pani Gronkiewicz-Waltz będzie czekała do końca terminu, nie będzie odpowiadała. Dlaczego? Będzie chciała, żeby nie było szefa policji? No bo jest mało kooperatywna. Zresztą to jest taka postawa pani Gronkiewicz-Waltz. A już się zobaczmy, tak zdarzało, tak? Tak. Poprzednio? Zobaczmy, jak się zachowuje pani Gronkiewicz-Waltz w przypadku komisji weryfikacyjnej. Nie staje przed komisją weryfikacyjną. No tak, ale może to będzie inna sytuacja, bo tu jednak chodzi o bezpieczeństwo. No może, zobaczymy. Panie ministrze, to będzie czwarty komendant stołeczny za czasów pana kadencji. Czy ta rotacja to jest coś normalnego mimo wszystko, chociaż pan mówi, że zmiany są normalne? Tak, tak. Zmiany są normalne, to jest służba. jak pokazałem na przykładzie nadinspektora Miłkowskiego. Nie. Jak pokazałem na przykładzie komendanta Miłkowskiego, no, są różne zadania, które są stawiane funkcjonariuszom, oficerom. Tu nie ma przywiązania do osób, tu jest przywiązanie do zadań, a kadra dowódcza polskiej policji, przynajmniej ta kadra, która teraz wykonuje swoje obowiązki, uważam, że jest profesjonalna. Panie ministrze, wczoraj w Krakowie powiedział pan, że nie skorzystał z uprawnień i nie wyłączył żadnego byłego funkcjonariusza SB spod działania ustawy dezubekizacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że z analizy, którą przygotowywali urzędnicy, dotychczas nie spotkałem się z przekonującymi argumentami. Ale czy to znaczy, że składanie do pana takich wniosków ciągle ma sens, czy raczej nie? To jest prawo. Tak jest sformułowana ustawa. Każdy z takiego prawa może skorzystać, jeżeli tak uważa. Jasne, tylko czy to nie mija się z celem? Bo wczoraj też przy okazji, pytany przez dziennikarzy, powiedział pan, że ci, którzy przystępowali do SB, wiedzieli, do jakiej organizacji przystępują. Tak, rzeczywiście ja uważam, że byli świadomi, szczególnie po morderstwie przez SB-ków dziś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wszyscy doskonale wiedzieli, ale i wcześniej też doskonale wiedzieli, że to jest zbrojne ramię partii, że to jest grupa ludzi, którzy wykonują no, najgorsze działania w imię utrzymania przy władzy nominatów moskiewskich. Składanie wniosków do pana nie ma sensu, jeśli pan... Są przesłanki bardzo jasno sformułowane w ustawie, a więc krótkotrwała służba po pierwsze, po drugie działania już w wolnej Polsce związane szczególnie z sytuacją narażenia zdrowia i życia. Jeżeli ktoś spełnia obie te przesłanki, to ktoś taki może skorzystać z artykułu 8a ustawy. Czy byli sportowcy z tak zwanego pionu gwardyjskiego, którzy mieli fikcyjne etaty w SB, zasługują na pana życzliwość? Jak powiedziałem, ustawa jest skonstruowana bardzo precyzyjnie. Krótkotrwała służba w SB i potem zasługi dla wolnej Polski, szczególnie z narażeniem zdrowia i życia. Czy spełniają te warunki? Ale pan, no to trzeba odpowiedzieć. Panie ministrze, fikcyjne etaty w SB. Oni mówią, że nawet nie wiedzieli, dlatego że te etaty były... Ja wiem. Oni wszyscy mówią, że oni nie wiedzieli, że ktoś ich zapisał, że na siłę ale zostali zapisani. Ale to chodzi o sportowców z klubów gwardyjskich. Że tylko przechodzili z tragarzami obok. No panie i ministrze, tak się stało. Bądźmy poważni. Myśli pan, że mówią nieprawdę ci byli sportowcy, czy byli trenerzy, którzy mówią, że nawet nie wiedzieli, że przez pewien czas... Przez kilka miesięcy na przykład byli na takich etatach, bo ci, którzy byli w tych samych klubach, razem grali na boisku, a mieli etaty milicyjne, no właśnie. To ich to nie obejmie. No więc etaty milicyjne i etaty esbeckie różniły się skalą przywilejów. Ci, którzy byli na etatach esbeckich, mieli wyższe uposażenia i mieli przywileje. Ale w tych klubach, tak? Tak było co do zasady. No, weźmy pod uwagę lekarzy na przykład. Otóż byli lekarze zatrudnieni na etatach, no, tak w szpitalach, na etatach cywilnych i na etatach esbeckich. Do czego służyli lekarze zatrudnieni na etatach esbeckich? No, służyli do tego, żeby być wykorzystywanym w sytuacji, w której esbecy dopuszczali się zbrodni, czy dopuszczali się jakichś innych działań pozaprawnych, żeby tuszować te działania. Tak był skonstruowany system. Tak był skonstruowany system za PRL-u. I teraz jest pytanie Ale czy pan się przyglądał sprawie tych sportowców? Tym sytuacjom, o którym mówię, ja nie chcę się tutaj powoływać na nazwiska, ale ja tutaj mam takie przypadki opisane. Że ludzie mówią, o ile mówią prawdę, że oni byli przez kilka miesięcy i że te etaty były przydzielane w zależności od tego, czy jest wolny etat. A sportowcy byli od tego, żeby kopać piłkę. Sportowcy są od tego, żeby uprawiać sport, ale proszę zwrócić uwagę, że mówimy o odebraniu nienależnych przywilejów esbekom, a więc tym, którzy występowali jako zbrojne ramię partii. 60% Polaków żyje z emerytur właśnie takich, jakie, do jakich obniżone zostaną ich emerytury. Czyli żadnej taryfy ulgowej dla sportowców na etatach SB. Ustawa mówi wprost, artykuł 8a, jeżeli krótkotrwała była służba i jeżeli ten ktoś później już w wolnej Polsce z narażeniem zdrowia i życia wyróżniał się w służbie. Jutro jest dzień bez lekarzy w Małopolsce. Co będzie, jeśli protest rozszerzy się na cały kraj? Czy myśli sobie czasem pan o swoim poprzedniku Ludwiku Dornie, który mówił, że trzeba będzie ubrać lekarzy w kamasze? Nie myślę o tym człowieku. Ten człowiek rzeczywiście to już dobrze, że zajmuje się czym innym, a nie polityką. Ale panie ministrze, wtedy, kiedy on to mówił, to był wasz człowiek. No ale potem okazało się, że był człowiekiem Ewy Kopacz. W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował z listy Platformy Obywatelskiej. No dobrze, ale jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne, jeśli strajk się rozszerzy, jeśli będzie generalny strajk lekarzy i to będą dni bez pacjentów? Jest pytanie o to, czy strajk rzeczywiście się rozszerzy. Dziś Rada Ministrów zajmie się projektem, który zakłada wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6%, czyli postulat jest spełniony. W czasie, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, lekarze otrzymują podwyżki. Przez 8 lat, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, tych podwyżek nie było. Na początku tego strajku widać było celebrytów wokół strajkujących, celebrytów związanych z opozycją. A więc jest pytanie o to, jaki jest cel strajkujących. Czy rzeczywiście chodzi o sytuację lekarzy? Bezpieczeństwa. Co z bezpieczeństwem pacjentów? Co prawda to minister zdrowia dba o bezpieczeństwo pacjentów, ale kiedy sytuacja jest nadzwyczajna, to może trzeba będzie go wspomóc? Kiedy będzie sytuacja nadzwyczajna, będziemy się zastanawiać, co zrobić w tej sytuacji, a nawet nie tyle zastanawiać, ale będziemy podejmować odpowiednie działania, skuteczne działania. Na razie sytuacja taka nie jest, a trzeba by apelować do lekarzy, żeby no jednak mieli świadomość tego, że nie warto uczestniczyć w jakichś politycznych przepychankach, bo to niczemu dobremu nie służy. A jakie wnioski, to już pytanie na koniec, należy wyciągnąć po tragicznym zdarzeniu w Stalowej Woli? No, tutaj mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który leczył się psychiatrycznie z człowiekiem, który... Ja muszę przyspieszyć, bo mamy mało czasu. Chcę zapytać, czy galerie handlowe wymagają wzmocnionej ochrony i uwagi także ze strony policji, a nie tylko... Galerie handlowe są wzmocnione, jeżeli chodzi o patrole. Patroli jest więcej niż było wcześniej i to nie wynika bezpośrednio z tego tragicznego zdarzenia ze Stalowej Woli, tylko z wcześniej przyjętych zasad działania. Na dobę mamy 16 tysięcy policjantów patrolujących, również galerie handlowe, dworce kolejowe, ulice. Czyli pewnych zdarzeń się nie da uniknąć mimo wszystko. Niestety. Dziękuję bardzo. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Beata Mkiewicz. Dziękuję, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Moja praca to transport międzynarodowy, dlatego spędzam dużo czasu za granicą, czasem nawet 30 dni w samochodzie. A to oznacza, że ciągle czekam, kiedy tylko wrócę do domu. Dlatego jak wybierałem samochód do firmy, no to chociaż na to nie chciałem czekać. I chciałem, żeby miał przestrzeń do spania. Wybrałem niezawodnego Mercedesa Sprintera w specjalnej cenie. Tylko teraz limitowana, atrakcyjna oferta na gotowego do odbioru Sprintera z zabudową dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Będą zmiany w rządzie, zapowiada premier Beata Szydło. Szefowa rządu ujawniła na antenie TVN24, że w ciągu kilkunastu dni o nich poinformuje. Dodała, że decyzję w tej sprawie konsultuje z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, który był gościem Trójki, nie chciał wypowiadać się na temat możliwych zmian. Z mojej wiedzy wynika, że nikt z nas nie jest przypisany do swojego stanowiska. Mówił o tym premier Kaczyński w kampanii wyborczej. Tego się trzymamy. I druga taka teza, którą premier Szydło formułowała wielokrotnie o zmianach w rządzie. Nie mówimy, zmiany przeprowadzamy. Jeżeli oczywiście tak zdecyduje. A według tygodnika Sieci Prawdy z rządu mają odejść szef dyplomacji Witold Waszczykowski, ministrowie infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz środowiska Jan Szyszko. Jeszcze dziś sąd może zdecydować o tymczasowym areszcie dla specjalisty od marketingu politycznego Piotra T. Jest podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze pedofilskim. Grozi mu do 12 lat więzienia. Śledczy wystąpili o 3-miesięczny areszt, informuje prokurator Marcin Saduś. Wniosek ten argumentujemy obawą ucieczki podejrzanego z kraju, jak również surową karą, która może być orzeczona za popełnione przestępstwo. W 2015 roku policja przeszukała mieszkanie Piotra T. i zabezpieczyła jego komputer. Także w 2007 roku znany specjalista od marketingu politycznego był zatrzymany w podobnej sprawie. Wówczas, podobnie jak dwa lata temu, nie usłyszał zarzutów. Litwa chce przyciągnąć polskich turystów, a do czwartku będzie promować się w Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku. Tomasz Jackiewicz z Departamentu Turystyki działającego przy litewskim Ministerstwie Gospodarki powiedział Polskiemu Radiu, że w pierwszym półroczu bieżącego roku przyjazdy Polaków na Litwę zwiększyły się o 5% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2016. Litwa zwiedziła ponad 70 tysięcy Polaków. Polska jest na trzecim miejscu w rynkach głównych. Tłumaczy Jackiewicz i dodaje, że więcej turystów na Litwę przyjeżdża tylko z Rosji i sąsiedniej Białorusi. Zaznacza też, że pobyt polskich turystów wydłuża się. Nie są to tylko jednodniowe wycieczki, ale coraz częściej Polacy przyjeżdżają na Litwę na 2-3 dni. Mamy 4 kurorty, 2 kurorty pomorskie, słynne Druskiniki, ale już kilka lat są popularne Bieszczady. Tłumaczy Jackiewicz z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz zapraszamy na ekonomię. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie, dziś GUS poda dane za wrzesień. Według wstępnych szacunków resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik wyniósł 6,9%, o 0,1 punktu procentowego mniej niż w sierpniu. W kolejnych miesiącach zmiany będą nieznaczne, uważa Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion. Zbliżyliśmy się już do tego momentu, kiedy będzie bardzo trudno zmniejszyć tą stopę bezrobocia, bo ona jest bliska naturalnej. Dane GUS poznamy o godzinie 10. Połączenie Lotosu z Orlenem jest nieuniknione, ocenia wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. O fuzji mówi się od lat. Miałaby ona przede wszystkim uzasadnienie ekonomiczne, uważa wiceminister. Biorąc pod uwagę rynek światowy, to nie ma drugiego kraju, gdzie byłyby dwa duże koncerny państwowe. Tak? Wszędzie jest tylko jeden i on konkuruje z innymi. Ale jeżeli nawet by doszło do takiego połączenia, to na pewno zakład produkcyjny jako osobna spółka to na pewno pozostanie. To jest, myślę, tylko kwestia czasu. Kazimierz Smoliński dodaje, że na razie nie wiadomo, kiedy rząd zdecyduje się na połączenie. Reklamy kredytów konsumenckich mają być jasne i przejrzyste. Dzięki obowiązującym od tego tygodnia przepisom dane do tej pory wyliczane drobnym drukiem

Budzimy się, budzimy się. Redaktorze, budzimy się, wstrzykamy. Teraz się budzimy, o teraz, teraz, teraz. Muzyczny rozkład jazdy. O, słychać, lekcja perkusji w szkole była. Była. Wczoraj informowaliśmy o muzyce Mike'a Pattona z Faith No More w Netflixowym filmie 1922 na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Niepodobna zatem dziś nie wspomnieć o tym, że na ekrany za wielką wodą trafiła, i to po raz wtóry, muzyka naszego Daniela Spaleniaka. W drugim odcinku nowego sezonu serialu Good Behavior, czyli Dobre Zachowanie, pojawia się piosenka Liar's Blues z wydanego przez Daniela w ubiegłym roku albumu Back Home. Serial prezentuje stacja TNT Drama, a u nas z opóźnieniem TNT Polska. Jest moc i jest klimat. Choć myślę, że i Tarantino nie pogardziłby taką muzyką. Widzisz? Że dzieje się na dzikim zachodzie. A nie? I to spacer powoli, tak krok po kroku, ten koń. Wraca z nocnej wycieczki. A twarz kowboja jeszcze niewidoczna. Nie, bo kapelutek mu zasłania. Twarz w cieniu. Ale za widać, że ćmi. Za chwilę dowiemy się, kto to. Co on? Zmęczony. I znów nie ma drobnych. Przywiązał szarmancko konia. Do czego? No tam są takie stojaki do przywiązywania. Nie, wszystkie zajęte. Odwiązał cudzego. Bo nie uznaje kompromisów. No moglibyśmy tak myśleć, że tak, do dziesiątek. Może to w takim razie, bo powiem, że 8 listopada na półki księgarni, niech pan Daniel gra, bo ładnie gra, na półki księgarni z czasem pewnie i do domowych bibliotek oraz pod choinkę trafią dwie książki, a w zasadzie dwie białe księgi. Pierwsza to rozszerzone, wznowione wydanie... Czekaj, bo wchodzi do salonu. Nie. Co, na oliwione drzwi? Tak. A. Wszystkie stoliki zajęte. Ale przy jednym siedzi... Dobrze. Młoda kobieta w kapeluszu. Tak jest. To ja mogę wrócę, może wrócę do tych książek. Pierwsza to rozszerzone wznowienie poświęcone zespołowi Kult. Bohaterem drugiej jest sam Kazik. Autorem obu tych pozycji jest redaktor naczelny miesięcznika Teraz Rok Wiesław Weiss. Kłaniamy się. Obie są zbiorem faktów, anegdot, wspomnień i odpowiedzi na pytania dotyczące Kultu i Kazika Staszewskiego, a ta poświęcona Kazikowi zawierać będzie dodatkowo płytę CD z 8 niepublikowanymi wcześniej jego piosenkami. Tę właśnie płytę ów kowboj teraz wyciąga i kładzie na stoliku przed ową młodą damą w kapeluszu. Co ty na to? Przecież ona nie ma odtwarzacza, to się dawno dzieje. No to on może z przyszłości przybył. No dobrze, pan Daniel gra dalej, bo ładnie gra. A ja powiem, że po niedawnym koncercie Einsturzende Neubauten w Krakowie 13 października, fantastyczny, bo redaktor Gil wie, bo był, polscy fani muzyki industrialnej znów mogą zacierać ręce. Między 2 a 5 listopada we Wrocławiu odbędzie się 16 Wrocław Industrial Festival. Gwiazdami tegorocznej edycji są kultowe zespoły The Young Gods ze Szwajcarii, angielskie Northwest Wants. Skład uzupełnia 23 wykonawców, w tym m.in. polscy weterani Job Karma, pochodzący z Finlandii, Jako Vanhala, czy związany kiedyś z zespołami Psychic TV i Coil Drew McDowell. Więcej informacji na stronie industrialart.eu. industrialart.eu. Nowy album Komy miał swoją premierę rok po eksperymentalnym i przełomowym poprzednim i zawiera 11 piosenek utrzymanych w charakterze publicystyczno-erotycznym z niewątpliwie mocnym rockowym sznytem. Producent albumu Paweł Cieślak z łódzkiego podwórka, na którym od lat tworzy Koma, dokonał wyrazistej dekonstrukcji warstwie brzmieniowej i Koma ogłosiła, że Paweł Cieślak został nowym członkiem grupy i zadebiutuje w składzie podczas rozpoczynającej się właśnie trasy koncertowej, a w teledysku do kawałka Lajki zagrała gościnnie, no nie wiem czy wiesz kto. Daria? Gość. Daria? Zawiałow. Brawo. Pomyślałem, że mnie zechcesz, to polubiłem cię na fejsie, ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Wszystkie moje lajki, lajki, lajki. Oddawaj wszystkie